došao sam da te tražim. Ja kod majke tvoje ona mi je tužno rekla, nema više drage moje. Udaje se ona sine, s tobom nije našla sreću. Ne govori tako majko, preživjeti neću. Udaje se ona sine, s tobom nije našla sreću. Ne govori tako majko, preživjeti neću. Sjajna, ko je kriv sad zbog toga? A znaš kako tebe volim od sveg srca svoga. A znaš kako tebe volim od sveg srca svoga. Udaje se ona sine, s tobom nije našla sreću. Ne govori tako majko, preživjeti neću. Udaje se ona sine, s tobom nije našla sreću. Ne govori tako majko, preživjeti neću. Sada da nastavim, ko da više ne postojim. Ja bez tebe, dušo moja, života se ovog bojim. Ja bez tebe, dušo moja, života se ovog bojim. Udaje se ona sine, s tobom nije našla sreća.